उबैदुल्ला बिन मुआस के वालिद ने कहा, हमें शुअबा ने इसी सनद के साथ यह हदीस सुनाई, मगर उन्होंने हदीस के आगाज में अता बिन यसार का वाकया बयान नहीं किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5780।